ये इश्क नहीं आसा, बस इतना समझ लीजिए, एक आग का दरिया है और डूब के जाना है। जाने दीवाने ये बातें तू क्या जाने दीवाने ये बातें तू क्या जाने। जाने दीवाने ये बातें तू क्या जाने दीवाने ये बातें तू क्या जाने। क्या जाने दीवाने ये बातें तू क्या जाने दीवाने ये बातें तू क्या जाने।